Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Der er aktiedebat på programmet det næste lille times tid, og du kan sætte dagsordenen, for vi svarer nemlig på spørgsmål her fredag i Millionærklubben. Lars Persson fra Aktierådet og Michael Friis Jørgensen fra H.C. Andersen Capital er i studiet. Godmorgen, I to herrer. Godmorgen. Lad os lige varme op med at se på den grund, vi står på her, sådan en frisk fredag morgen, og måske starte med et historisk højdepunkt, som blev sat i USA i går. De amerikanske aktier, S&P 500, kom op over de 5.000. Lige knapperne op. 5.000,40 var vi lige op og runde. Så lukker vi lidt lavere. Vi lukker lige 4.998, sådan lige under det. Michael, hvad siger det der om stemningen herude? Jamen altså, den er god, men det har vi jo ikke rigtig været i tvivl om. Der er ikke rigtig været noget, der kan slå den ihjel, vel? Altså, vi har måttet bakke meget af på vores forventninger om, at renter, de skal kraftigt nedad, ikke? Men heldigvis så er det jo modsvaret af, at den amerikanske økonomi buller derudad, ikke? Altså, jo, overtager alle, overrasker alle, og det er jo ikke helt det der Goldilocks, det der er blød nok til det, vi kan få begge verdener, ikke? Men det er nok ikke til aktiemarkedet, ikke? Så stemningen er stærk. Regnskabssæson har været okay. Og ikke nødvendigvis været brændstof, men det har været okay. Og så kunne stemningen jo ligesom fortsætte ind fra december, hvis det blev i hvert fald ikke den her blok her. Ikke? Så de her 5.000, det kan være Lars kan finde på noget teknisk. Mm-hmm. Du som journalist skal selvfølgelig skrive om, jeg har hørt Bloomberg her til morgen, ikke? De snakkede ikke om anden. Men det er jo sådan et eller andet journalistisk, ikke? Det er jo sådan en følelse af, at der skal ligge et eller andet der. Altså, sådan fungerer aktiemarkedet jo ikke. Stiger estimaterne, jamen så stiger indtjeningen jo med. Falder estimaterne, så falder indtjeningen med. Men altså, mit indtryk er, at det der marked er højt påvirkeligt af den slags psykologiske punkter, Michael. Ja, det er muligvis i et par dage, ikke? Og så har du ramt, så har du ramt 5.039, og hvad snakker vi så om det næste punkt, ikke? Altså, jeg tror ikke fokus, altså... Hos mig vil fokus ikke være ret meget på det. Lars, har du noget teknik på S&P 500, eller kigger du overhovedet på det? Ja, det gør jeg, men den er jo en fin opadgående trend, så hvad er næste kan klatre på? Nu kigger vi jo igennem op, altså man kigger jo her i vores lille verden, har vi jo kun Mount Everest, og så er der alligevel nogen, der kigger op til månen, ikke? Altså så vi kigger jo til næste skridt, altså hvor skal vi så næste? Hvad kan vi kravle op til, ikke? Og det er jo rent nok, hvad Michael siger, at jamen, der er jo selvfølgelig altid nogen, der kigger på de her niveauer, men en rentenedsættelse, det er jo det, der kan blive brændstof til, at måske hvis vi ikke så bliver bange, fordi de tænker, så kører vi da helt i hegnet, ikke? Det kan jo også være, at det ender med det. Men altså, ja, så vi kigger jo mod nye højder hele tiden, for at det skal gå opad. Så, ja. Og nye højder ser også ud til at være det, man kigger efter på Coloplast-aktien. Det stiger i hvert fald her til morgen temmelig kraftigt på et udmærket regnskab. Lars Persson, hvad tænker du om det? Jamen altså, de leverer jo knivskarpt, og det der vel har været tidligere drillet lidt, det var jo, at de købte noget, og så var der sådan lidt uro i et par enkelte divisioner, som ikke leverede sådan helt optimalt, og jamen sådan andet med Coloplast, når de ikke leverer helt optimalt, så får de sådan en rap over fingrene, og jamen de kommer vel aldrig, de har i hvert fald, nu siger jeg aldrig, det er jo så meget sagt, men de har jo ikke været under 800 i lang tid, så det er jo et godt opsamlingssted, og nu kører den så opad igen her i dag med 8%, og nu kan man snart stå og krydse fingre for, at den er i 900. Jamen, det er sådan en... Den bliver man nok ikke ked af at have i sin portefølje. Lidt ligesom jeg altid har gået og drømt om ALK i min portefølje, jamen så er det nok også nogen, der godt kan se sig selv i spejlet ved at have Coloplast i deres portefølje. Det er et første kvartals regnskab, skal vi lige huske at sige. De kører som forskudt regnskabsår hos Coloplast, men altså investorerne sender aktien op med over 9%. Så Michael har kigget på tallene, tror jeg. Har du ikke det, eller hvad? Jo. Men de er fine. Altså, det er endelig, vi er sådan lidt tilbage på en stabil 8% organisk vækst. Marginen ser også relativt stærk ud, peger måske mod den øvre ende af deres guidance-interval. Det er lang tid siden, at de ikke bare landede midt imellem det der. Altså, så det er jo... Altså, 9% i dag. Bed mig om at forklare det. Det er jo forventningerne inde i det, og hvordan har den handlet og har været lidt svag, og så videre, ikke? Men altså... Du ved, Coloplast, det har indtil imod, at folk ligger med den, men folk kan jo lige prøve at tage en 5-årsgraf, ikke? Mm-hmm. Altså, du ved, vi er, hvor vi var for 5 år siden, ikke? Ja. Altså, du ved, og tage så en 5 år tilbage, der startede vi ved 100 og gik til 800, ikke? Altså, der var det en periode, hvor Lars Rasmussen kom ind og fik vendt fuldstændig skuden rundt og fik marginerne op. Siden der har det været sådan lidt steady state, ikke? Altså, du ved, den handler en PE, tror jeg, omkring 35 eller sådan noget lignende, ikke? Altså, du ved, så du betaler også for det her absolute kvalitet, ikke? Og det er jo det, du har gjort længere, når man så ikke bryder ud og du ved, bryder ud af det her kvalitet, altså du ved, 9-10% organisk vækst. Jeg har også lavet nogle opkøb, du ved, jeg har øget min gældsætning og så videre, ikke? Altså, så det er det, man sidder og venter på, og for mig, der er det et 8%, så altså, det igen er det et 8% regnskab, og så er det færre, den ligger her, handler mellem 800.000 og så videre, ikke? Men altså, jeg kan ikke forklare, hvorfor den skal 9% op her fra morgenstunden af, men jeg tror, der er mange regnskaber, du ved, at bevægelserne er enorme, hvor jeg ligesom sidder og siger, jamen det var da et okay regnskab, så det var da godt, så skal vi vel bare ikke hente den ned, ikke? Altså, du ved, og så endte vi 6% op på G'en i går, fint, jeg ejer den, men du ved, jeg kan ikke rigtig forklare det vel, anden vi har været nervøs gående ind i regnskab, så vi ser nogle ret store bevægelser, ja, som om sige, der er nogen, der har lagt short i det her danske marked, du ved, som er nødt til at lukke nogle af de her short-positioner ned. Ja, endnu en aktie, der stiger, DFDS, som også har lagt regnskab her til morgen med faldende overskud, men altså alligevel så sender investorerne aktien, ja, en lille spids op, 1,32%, som jeg har det her på min skærm lige nu. Ja, det ved jeg ikke, nu er vi allerede vinde os til, at det skal være meget større før. Ja, 1% er jo så set udmærket. Michael, har du kigget på de tal også? Ja, jeg synes egentlig, at hvis man kigger lidt på guiden, så ser den ud til at være lidt til den svage side. Så skulle jeg gætte på, det er et Mærsk Relief. Jeg tror, den satte sig nok en lille bitte smule i går. De er godt nok ikke villige til at guide særlig aggressivt i shipping lige for tiden, og om det så er rigtigt eller forkert, meget, meget forsigtigt. Altså nu er man jo også europæisk eksponeret i DFDS, ikke? Og der er jo meget større spørgsmålstegn omkring den europæiske økonomi, end der er omkring den amerikanske. Så det er vel okay, man lægger lidt forsigtigt ud. Så du ved, hvis jeg ligesom kunne sige, jeg synes godt nok, det så lidt forsigtigt ud i deres udmeldinger om næste år, men jeg tænker, at med målestokken med Mærsk i går, ikke, så har han da i den her, så ser det ikke ud til topchefen i det mindste, har tænkt sig at, du ved, tale aktien ned i nul, ikke? Så altså, det kan vel alene give et lille relief. Og så tror jeg bare, at vi skal passe meget, meget på med at læse for meget ind i de her guidance for de her shipping-selskaber her i starten af året. Altså, de ved ikke rigtigt, hvor de skal hen af, og derfor er de forsigtige, at man så er så sortsynet, som jeg aldrig nogensinde har hørt en topchef være i Mærsk, ikke? Det er det var for meget, ikke? Men alle andre tror jeg, var det begejstret for hans udmelding. Ja, du ved, så men her der tror jeg sådan set at vi godt ved det. Det DSV's var også sådan lidt til den svage side, ikke? Vi gjorde egentlig ikke rigtig noget ved den. Han var også ude at indrømme, de ved jo ikke rigtig, hvordan året bliver, vel, og kan da godt håbe på lidt mere end det de guider. Det tror jeg egentlig også ligger lidt i DFDS, ikke? Så det var vitterligt nok Mærsk, der stak ud i går, hvor han jo virkelig fik sendt en dyb bombe ind i den. Det må man sige. Den ligger jo i din portefølje, Michael. Ja. Det gjorde også lidt ondt på dig. Du var ellers lige ved at være i front. Jeg tror faktisk, du var i front på konkurrencen. Men sådan går det jo. Sådan går det til siden. Nå, godt, glimrende. Det er fredag, og vi svarer på spørgsmål hele timen. Så skriv til os på 42 42 03 21, hvis du vil deltage. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Så lander den nemlig lige herinde hos mig, og jeg kan sende den videre til Michael og Lars, som svarer deres uforbeholdende mening. Og hvis dit spørgsmål kommer igennem, så deltager du også i konkurrencen om en t-shirt. Vi trækker en vinder sidst i udsendelsen. Søren har skrevet til os, han skriver, hej millionærklub, så vidt jeg kan forstå, skal man eje en aktie ved lukketid den dag, der bliver offentliggjort udbytte for at få del i det. Vil det sige, at alle dem, der solgte Mærsk i går, ikke får noget? Og ja, så kommer der lige spørgsmål nummer to. Lad os lige starte der, fordi noget er det sådan set rigtigt, Søren, noget er det sådan set ikke helt rigtigt. Hvornår skal man eje en aktie for at få del i udbytte, det her? Michael? Jamen altså, det skal du jo gøre på generalforsamlingsdagen, så det har ikke noget at gøre med, at det var et foreslået udbytte. Så det er en helt anden dato, man skal kigge efter. Jeg tror nu, altså, selskabet vælger selv at sætte det, det er oftest ved generalforsamling, så det er ikke korrekt. Du får udbytte, hvis du solgte Mærsk aktien i går. Altså det her, det var et foreslået udbytte, som skal godkendes på en ordinær generalforsamling, og derfor er det ofte på lukkedagen på generalforsamlingen, at du kan sige, at udbytte går fra, og det vil sige, dem, der ejede dem på den dag, vil lukke, får sit udbytte. Dem, der køber den næste dag, køber den med ikke udbytte. Så det er ikke den dag, hvor han kan læse det i regnskabet. Fordi det er kun foreslået udbytte. Ikke? Ja. Altså, vi kan gå på generalforsamlingen, og så kan vi til Mærsk sige, at nej, vi vil sgu have 2.000. Ikke? Altså, familien har nok lidt mere styrke der, end jeg har som mine tre Mærsk-aktier. Ikke? Men det er bare lige for at forklare det. Det er på oftest på generalforsamlingsdagen. Jeg tror godt, man kan sætte andre datoer, men det vil oftest være på dagen for generalforsamlingen, hvor det bliver vedtaget dagen efter. Så han har fuldstændig ret. Der er sådan et skæringspunkt ved luk, men det vil ofte være på generalforsamlingsdagen. Okay, så dem, der solgte i går, De har ret til udbytte. Ja. De har ret. De har ikke ret til udbytte. Nej, men de har ikke, du ved, dem der købte dem, altså der var ikke nogen forskel i går, der blev ikke gjort nogen forskel. Nej. Det ser man jo nogle gange, at når der kommer et regnskab, så om nogle dage... Hvis de solgte dem i går og køber dem igen i dag, så er det stadig ret til udbytte, ikke? Ja. Det er ja. Det der point. Ja. Glimrende. Ja. Altså det der med udbytte, Michael, vi talte faktisk lidt om det over morgenkaffen, om det er sådan en god idé at gå efter dem, der står på de her lister om at være nogen, der betaler store udbytter. Det var du ikke sådan så vild med. Nej, det er jeg ikke tosset med. Fordi at det historien viser os, det er, at selskaber, der er i stand til at udbetale højere og højere udbytte igennem en længere periode, det er en god idé. Det viser, at de leverer et mere afkast. Men bare fordi man leverer 6%, ikke? Altså vi kommer sikkert ind på Bayer, der er sikkert et spørgsmål på den. Ikke? Jeg tror, de står til direkte yield lige nu på 9%, men der er ikke nogen, der ved, om de faktisk kan udbetale. De har ikke pengekassen til det. Mm. Så man skal passe meget på. Så det er mere det der med, at man skal faktisk se, hvem der er god til at øge det igennem tid, mere end at kigge efter 5%. Det lyder da rigtig attraktivt. Det første, man skal gøre, hvis man kigger på sådan en liste, det er i hvert fald lige gå ned og sige, betaler de mere end årets overskud ud? Så er det jo ikke sikkert, at man kan blive ved med at gøre det. Betaler man meget mere end sit cashflow ud, så begynder du at blive lidt teknisk, og derfor skal man passe på med at bruge sådan nogle lister, så bare det er advarer imod. Men udbytte aktier, jamen der har lige været et kæmpe studie nu. Det er en skide god idé at ligge i. Altså dem, der er gode til at udbetale udbytte, de giver højere afkast end det generelle aktiemarked over de sidste 50 år. Det har ikke været sådan de sidste 20 år, men de sidste 50 år. Så hvis man har en lidt længere tidshorisont, så er det noget, der tyder på, at det er en god idé. Så det er ikke en dårlig idé at kigge efter det her, men det er bare meget farligt. Sådan nogle lister bliver ofte lavet, så siger, den giver 7%, den giver 8%. Jamen, hvad giver den næste år? Og der skal sikkert komme med nogle eksempler på nogle aktier, hvor der har været et højt udbytte, og så er der det ikke mere lige pludselig. Ja, altså for eksempel en af dem, som vi faktisk taler om her, også i Millionærklubben, det er den der Core Service Management, som jo er lidt ISS-agtig. Den har jo i mange år givet et stort udbytte, men nu her ved det seneste regnskab, så kom de ud og sagde, at de gav mindre udbytte, fordi de kan jo godt se, at de kan ikke bare høvle hele pengekassen, så står de med et gabende tomt hul og skal ud og lave noget gæld og alt det der. Det er ikke sjovt for tiden. Mm. Så det skal man jo observere, om det er nogen, der kører stille og roligt derudad, eller ja, det er nogen, der hopper op og ned en gang imellem. Ikke? Og så lige nu, så kommer vi ud af en periode, hvor virkelig, man har virkelig haft en interesse i at gældsætte sig og købe aktier tilbage og udbetale udbytte, fordi renten har været 0. Mm. Så du ved, du har været igennem en periode, så hvis du kigger lidt for kort tid eller ikke går dybt nok i de her udbytteaktier, så kan du meget nemmere blive slut, fordi vi har haft en 4-5 år, og det har været sindssygt attraktivt. Tag noget gæld, udbetale til din aktionær. Mm. Det er det bare ikke mere. Nej. Så nu er det sådan lidt den der med, at vi skal se, hvem der har badebukser på, du ved, når bølgen den kan, når badevandet kommer ind. Ikke? Så det er lidt farligere lige nu, end det har været længe, at prøve at satse på højt udbytte. Mm. Glimrende. Mads i Aarhus, han spørger bare hurtigt og direkte, som han skriver, hvornår skal ALK sælges? Ja, Lars? Aldrig. Aldrig. Okay, nej, men det er jo mere... Ej, det. Hvorfor? Kan I sætte nogle ord på? Jamen, altså, nu er jeg jo bias. Jeg har den her millionærklub, og endelig er den jo begyndt at give mig et dejligt afkast. Jeg synes bare, at deres produkter er så interessant og unikke, og de er meget alene på det her område. Der er ikke lige nogen, der kommer og spiser... jo, selvfølgelig er der nogen, der spiser noget markedsandel, men de har i hvert fald nogle gode forretningsben at stå på. Så det er derfor, jeg synes, den er unik og spændende. Og i går kom der nogle nye forskningsresultater, som jeg glæder mig til at se, hvordan man kan bruge dem. Så ja, jeg synes, det er unikt. Ej, nu skal vi jo være ordentlige. Alting har jo sin pris, ikke? Men du vil ligesom sige, jeg tror alle... Du ved, ledelseshistorien, den har du godt symboliseret med, hvad du har været igennem med den her aktie, ikke? Fordi man gik jo fra at være sådan en aktie, du ved, hvor alle kunne se potentialet i det, men man brugte også en masse penge på det, ikke? Og det blev ligesom, når det så ikke længere rigtigt var historien, vel, så vi, hvor langt ned den skulle falde, ikke? Nu har vi jo en ny historie, hvor vi ligesom kan sige, at vi igen kan smage på den her historie, fordi den er ikke uhørt dyr. Du ved, hvis du bare kigger en lille smule frem, fordi de ikke tjener nogen penge. Altså, det er den tidligere topchef mere satset på virkelig høj vækst, frem for at tjene penge, ikke? Så du ligger et meget dejligere sted lige nu, og kan smage på den der langsigtede historie, ikke? Og det er jo det her, den nye topchef fik vendt rundt med lige pludselig ved at fokusere en lille smule mere på indtjening, frem for sindssygt høj vækst, kæmpe potentiale og så videre, ikke? Så du ligger et relativt godt sted, men alting har jo sin pris, ikke? Det er, altså, du ved, det er jo ikke en billig aktie. Nej. Men du ligger et godt sted lige nu, fordi at historiefortællingen er rigtig i aktien. Ikke? Mm. Kort og klart spørgsmål med kort og klart svar, sådan set også fra de to af jer. Godt, vi hopper en tur til Randers, hvor Torben han skriver, hvad sker der med Quantafuel? Jeg kan læse, at ejeren opkøber alle aktierne. Er det et fænomen eller en risiko, man skal holde øje med i selskaber, der har tabt meget af deres værdi? Michael, hvad sker der egentlig i Quantafuel? Jamen altså, den ejer, altså, der kom en ejer ind og købte hele selskabet, der er afnoteret selskabet, jo, ikke? Og det var jo ikke til 70, den var på handel, det var til 5, ikke? Altså, mm. så det er jo et fænomen, som du skal holde meget øje med. Det er jo et fænomen på det danske First North-marked, hvor man ligesom kan sige, at hvis folk ikke gider handle aktierne, så afnoterer man dem, og så kan man sige, her blev man købt ud, men jo til en meget lav kurs, ikke? Men altså, de var også kikset, altså deres langsigtede planer, du ved, der, de brændte flere penge af, de lykkedes ikke rigtigt, du ved, så det skal man selvfølgelig også lide til det her perspektiv. Så det er en risikoelement i aktier, der er faldet meget ned. Det er jo altid det her med, at man siger, jamen jeg er jo langsigtet, du ved. Den her aktie, den er faldet 95%, who cares? Nej, men hvis der kommer en og byder 100% op, ikke? Sælger alle de andre det så, selvom jeg ikke vil. Mm. Og selskabet, det kan afnoteres, ikke? Så er der nogen, der er glade, fordi de købte den efter faldet for 95%. Jeg har stadig tabt 90%, så det er jo en kæmpe risikofaktor. Det er jo også derfor, at man siger, at selskaber ikke ligeglade med deres aktiekurs, hvis de ikke skulle have en kapital. Jo, det er de. Men det kan de ikke være alligevel. Det er jo derfor, at man arbejder med IR og alle de her ting. Det er jo, hvis du ikke holder en ordentlig aktiekurs, du ikke holder en ordentlig prissætning, så kan der jo komme nogen og købe dig. Mm. Altså, du ved. Og det er jo så godt i nogle tilfælde. Andre tilfælde, når en aktie er faldet kraftigt ned, og markedet måske har overreageret og bliver ved med at overreagere i din optik, og du godt kan se fremtiden, så er det jo en risikofaktor, man skal lægge ind, ikke? At man bliver, at der er nogen, der køber den af, sådan at du kommer aldrig tilbage igen, vel? Mm. Nej. Lars, der er kommet et spørgsmål til dig om Boliden Aktiebolaget. Ja. Det er Jesper fra Nordsjælland, som spørger, om bunden er ved at være der på Boliden AB. Jamen, altså efter regnskabet i går, så var stemningen jo noget bedre. Den har været nede at teste de der 170 tre gange og ikke rigtig brudt igennem, så måske 265, hvis vi skal helt nøjagtigt. Så efter alt det her, og så den der historie om den grønne omstilling, og vi mangler nogle råvarer, selvom det ikke rigtig stadigvæk slår sig igennem på råvarepriserne, jamen så synes jeg, det er en, man skal købe. Set i forhold til nogle af de andre mineselskaber, og så er de gået bedre og haft et bedre afkast, fordi der var en stor brand op i Boliden, så de har haft nogle problemer med ikke at kunne håndtere nogle af deres materialer, system, så det er jo ved at blive bygget op igen, og derfor har de også haft det lidt sværere. Så det er en af dem der ligger bagefter, og jamen bagefter alle de andre, som jo så egentlig også er blevet ramt af, at råvarepriserne heller ikke rigtig er steget, men de ligger så alligevel lidt til foran Boliden. Så den har fået øretæver på grund af branden, og så kan man samle den op. Så ja, jeg synes, man skal købe nogle Boliden, hvis man står og mangler nogle råvarer og vil gerne være i Norden. Hvis man skal have noget, der er mere eksponeret, så skal man jo kigge ud Vale og alle de andre store, så kan man jo tage sig af dem, men så får man jo meget mere, og så er der jo altid de der risikoer der, ikke? Fordi det er jo i mange lande, du skal håndtere det, og det kan blive lidt farligt. Her er vi i Norden og Irland, og det er måske sådan lidt mere nærmarked, men der kan hurtigt ryge en dam, eller styrte et eller andet sammen, eller gå en brand, og så er vi lidt på herrens mark. Men jeg synes, den ser rigtig interessant ud, faktisk, lige i øjeblikket. Godt. Han er ikke rigtig gået i køb endnu, så han kan godt vente. Du skal nok have den op omkring 2,95 eller sådan noget, før købsignalen rigtig dukker op, teknisk i hvert fald. Okay, men den er ved at være der, i hvert fald, hvis du kigger på dine kurver. Ja, og regnskabet var bedre, end hvad man sådan lige havde troet med en 4% stigning. Ikke? Den var lidt højere under dagen, men så var der nogen, der lige tog lidt overkrødet af. Ja. Pearson, byder dine kurver så også noget bud på, hvor langt den så kan løbe, hvis man samler den op her om i det her? Jamen, så kigger vi på de gamle toppe, så har det jo været op i sådan noget 420-460, men altså, skal vi nu ikke bare lige se at få råvarepriserne bare en lille smule op? Det er jo det, der er udfordringen, det er, at råvarepriserne ligger sådan meget, meget lavt. Kobber, nikkel, zink og alt sammen. Der er ikke rigtig sket noget, faktisk, det sidste års tid i de der råvarepriser, og dem skal vi simpelthen have op for at det også smitter af på dem, der hiver det op af jorden. Så det er lidt udfordringen. Nå. Jesper, han spørger også, om der er mere hente i Saab. Ja, det er lige kommet med regnskab. Det er fænomenalt. Den stiger 5%. Jeg tror faktisk, at de havde en ordrebeholdning. Altså, ja, det var sådan, jeg skulle lige synke en gang. Den stiger fra 17 milliarder til 31 milliarder, og vi er jo kun i gang. Altså, vi er jo kun stadigvæk i startsfasen. Altså, alle skal jo have flere våben. Altså, så det kommer til at rulle. Udfordringen er selvfølgelig bare at få det til at dryppe ned på bundlinjen, og det er der, hvor de er udfordret faktisk. Det er, at deres indtjeningsmarginer, de kommer ikke rigtig op over de der 10, vel? Den ligger på 8,8. Til gengæld udbetaler de lidt mere udbytte, men altså, ja, det der med at få det dryppet helt ned på bundlinjen, det er nettoresultatet blev 1,2 milliarder, og det blev, og det sidste år var det 1 milliard, ikke? Eller det var estimaterne, undskyld. Så det er jo lidt bedre, og det er jo derfor, at folk er glade, men jeg synes, jeg kunne godt tænke mig, den de fik nogle højere estimater, eller nogle indtjeningsmarginer, men vi må se, hvad de får rodet med over i Saab. Men Michael, det er jo så med de der forsvarsaktier, det er jo kørt rigtig meget allerede på de her historier om, at nu skal vi alle sammen opruste, men ikke desto mindre, så ser det ud som Lars han er inde på, vi måske kun lige gå i gang. Hvad tænker du om det? Jamen, det er der jo noget, der tyder på, at vi kun lige er, fordi Europa er jo sådan set ikke gået i gang. Det er jo det, vi har lært af den seneste tids debat, ikke? Altså, du ved, og Putins fremmarsch her, der, hvor han har fået sin egen industriproduktion op. Så, altså, jeg har jo sådan en general, som når folk spørger om det her, du ved, vi er ikke sindssygt elendigt til at indregne langsigtede, du ved, forventninger, ikke? Altså, det er rigtig, rigtig svært, du ved. Vi gør det lynhurtigt, og så tænker vi, ej, nu er der ikke mere at komme efter, fordi, og det kan også godt være, hvis du ved, det er noget, der sådan fader ud, nogle af de der mindre trends og så videre. Men de der trends, der er dem, altså, det er jo helt umuligt at indregne noget, du ved, og vi som regel så tager vi fejl, når vi tror, at du ved, at noget er blevet indregnet, du ved, på sådan nogle lange trends, og det tror jeg egentlig, der ligger her. Og det er jo fordi, man skal forstå, at løfter du vækstforventningerne 2-4%, altså du ved, og gør det over 10 år, så det er jo en enorm værdi, forøgelse, der ligger ude i enden, som folk slet ikke kan drømme om. Altså, det er jo det her med renters rente. Og derfor er det utrolig svært at indregne de her lange trends. Så det vil jeg være påpasselig med, altså, du ved, at være bange for. Men altså, det er jo spørgsmålet er jo, at jeg synes altid, forsvarsindustrien har haft det der problem, at de har svært ved at få det ned på bundlinjen også i de her, du ved, om du ved, fordi det kommer meget i store klumper. Altså, du ved, det er jo, når du har den her stabile industriproduktion, så er det jo så sindssygt meget nemmere, du ved, at planlægge fremtiden. Jeg skal ikke lave nogen jeg kan lave nogle investeringer stille og roligt og øge min toplinje, ikke? Og det er måske det, som der stadigvæk plager forsvarsindustrien, men jo længere sådan en trend bliver, jo meget mere kommer indtjeningen jo op, fordi nu begynder man at kan planlægge. Nu begynder man ikke at skal åbne en fabrik, lukke en fabrik, åbne en fabrik, lukke en fabrik, ikke? Og det er måske der, man ofte lader sig overraske i sådan nogle trends der, det er jo, at når man først får stabilitet ind i noget, der måske har været lidt bumpy, så øges indtjeningsgraden måske også meget. Og hvis man så får det sammen med noget toplinjevækst, jamen så er vi sindssygt dårlige til at indregne det på den korte bane. Vi har simpelthen ikke, du ved, fantasien til at gøre det. Michael, har du selv nogle forsvarsaktier? Jeg har jo en visio. Altså, du ved, det kan man jo altid diskutere, ikke? Og den har da heller ikke kørt alt for godt her på det seneste. Men altså, du ved, det, de laver sådan nogle headsets. De laver headsets, hørebeskyttelse, ikke? Og det er lidt ud fra en betragtning. Den sidste måneds tid går det jo virkelig op for os, at du ved, Putin har indstillet en krigsøkonomi, han kan importere fra Iran og fra Nordkorea, og vi er slet ikke kommet i gang i EU. Vi sidder og nosser rundt som altid, ikke? Altså, jeg sidder og snakker om det, og slet ikke kommet i gang endnu, ikke? Ja. Og den går ikke mere, vel? Altså, nej, du ved, så ja, det er, jeg tror, det er en fin sektor at ligge i. Jeg har, og når jeg står og siger det her, hvordan kan jeg så ikke købe aktier, ikke? Fordi jeg kan godt se, at vi har brug for at gøre det. Der er jeg stadigvæk sådan lidt, at våbenaktier har jeg aldrig rigtig været. Når du siger, at alle skal have våben, jeg skal altså ikke have nogen. Okay. Jeg står her og ligner en idiot hver gang, når jeg står og siger, det er okay at have våben med aktier nu, og jeg kan ikke få mig selv til at gøre det, men Invisio, du ved, der tænker jeg, hørebeskyttelse til soldater. Ja, det er sådan, det er. Okay. Det er det, jeg ejer i den. Og så er Kongsberg-gruppen også lige kommet. Nu kan jeg ikke lige finde deres ordrebeholdning, men den stiger også, og de udbetaler faktisk ekstraordinære udbytter, og det går også helt fantastisk. Der er også lige, de har også lige købt Norge købt nogle missilsystemer for dem og sådan noget. Så hele den der, det kører altså på høje navler, og hvis man går ind på deres hjemmeside og ser, hvor mange medarbejdere de søger de her forsvar, så er det alle lange lister af folk, de søger. Så det er nok et sted, hvor hvis man ikke vidste, hvad man skulle lave, så kunne man da i hvert fald søge derind. Det er fredag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Michael Friis Jørgensen og Lars Persson. Du kan også være med. Du kan skrive til os på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio, hvis du altså har et eller andet investeringsspørgsmål. Ja, så er det bare med at komme til tasterne. Og Michael, du havde selvfølgelig helt ret. Vi kan ikke komme uden om fredag i Millionærklubben med dig, uden at vi skal tale bajer. For Anton fra Aarhus, han har skrevet til os, tak for et dejligt program. Jeg købte bajer for en måneds tid siden. Den er siden fortsat ned. Er der en mening i at holde fast, eller skal den bare skibes afsted? Ja, han har også et andet spørgsmål, men det kan vi lige tage bagefter. Hvad siger du, Michael? Sådan som man formulerer spørgsmål, så tror jeg, han skal have skibet den afsted. Fordi at han har købt den, fordi den er falden, du ved, og ikke fordi han har lyst til meget smerte. Og det er jo et år, hvor han kommer til at køre en grønthøster ind igennem en tysk virksomhed. Det må vi se, om det går godt, ikke? Men det skal jo ske, ikke? Altså, det er jo, jeg tror, vi snakker, jeg tror, du ved, når man benchmarker den, så er det nok 20% eller sådan noget lignende, de her flere folk end andre, ikke? Og det bliver grimt, ikke? Dividenden, vi stod her og snakkede om, nu tror jeg endda, jeg nævnte det. Bayer holder fast, fordi de er en dividendeaktie. De har investorer, der skal have dividender. Jeg kan simpelthen ikke se det. Og tre, så vil jeg ligesom sige, at næsten uanset godt, hvad han kommer med, så er deres amerikanske US-strategi inden for deres retssager, de er jo fuldstændig blevet skudt til bord med de sidste tab her. Det vil sige, den strategi, som man havde lagt om at prøve at vinde nogle sager, og dermed tvinge det her forlig igennem til de cirka de her 15 milliarder dollar, den har lige fået et skud for borgen. Så du ved, han begynder at gøre noget godt, de begynder at tjene lidt flere penge, og der vil bare stå folk over på den anden side og råbe, jamen, skal det være 20 milliarder, skal det være 25 milliarder dollar, det der ikke. Så det er en utrolig svær aktie. Så hvis han ikke har købt aktien, fordi han på en eller anden måde synes, at det er rigtig interessant, at han har landbrugskemi, noget farma, kan han lykkes med at splitte den? Det kan han ikke nu, han tjener for lidt penge, han har indrømt det, han kan ikke splitte det ud, han har for stor gæld. Skattemæssigt kan det åbenbart ikke lade sig gøre at splitte den der ud. Vi havde Kenview i går, som var en mulig køber, som ikke klarer sig særlig godt, den store Johnson & Johnson inden for håndkøbsmedicin. Det er en rigtig spændende aktie, og der kan godt være nogle udfald, hvor han lykkes med nogle ting, hvor der er et rigtig stort opside her, men det bliver rigtig problematisk. Så hvis han har købt den, fordi han har set grafen, og ikke de her ting, og ikke rigtig ved, hvorfor han ejer den, så er det nok en sælg lige nu. For jeg tror, det næste, det bliver, at han skærer dividenden. Det bliver, altså, de har vedholden, de blev spurgt 28 gange på sidste telekonference. Jamen, hvorfor fastholder I dividenden? I kan jo ikke fastholde dividenden. Og så siger de, jo, det gør vi. Altså, men efter de har tabt den her sidste retssag, må lægge en anden strategi i USA, og med den gæld, de har, så kan jeg simpelthen ikke se, at de ikke er nødt til at scrappe deres dividende, og det tror jeg bliver ret slemt på den korte bane. Hvorfor sælger du så ikke dine egne aktier, Michael? De ligger. Jamen, det er jo, fordi jeg kan godt sådan se, du ved, det er lidt længere perspektiv. Jeg kan godt se, at jeg har haft rigtig mange. Du ved, jeg har siddet på frontrækken, ikke? Altså, hvis du kunne forestille dig til sådan en basketballkamp, så sad jeg nede blandt de der tv-stjerner, der sad helt efter siden. Nu sidder jeg oppe på bagrækken. Ja. Ja. Men jeg er ikke gået ud af halen. Jeg sidder oppe på bagrækken. Og det er, jeg så ved er ikke, om det er en forkærlighed eller et eller andet. Eller, altså, der er jo også nogle muligheder. Men når han stiller, altså, grunden til, at jeg siger det sådan, hvis han står og siger, det der, det lyder spændende, godt, så lad os tage kampen i år, ikke? Mm. Men hvis han sidder og kigger på en kursgraf og falder meget tilbage og så videre, og ikke, du ved, er helt med på, at det bliver svært over. Og det at køre en grønthøster igennem en tysk virksomhed, det kommer ikke til at ske uden sværslag med fagforeninger osv. Så er det måske ikke aktien at ligge i. Okay, Anton, vi tolker lidt på den måde, du havde stillet dit spørgsmål. Jeg håber, du kan bruge det til noget. Anton, han vil også gerne have, at vi lige kigger lidt på Hyundai, eller hvordan man nu udtaler det, altså sydkoreanske biler, Hyundai. Hyundai. Jeg ved ikke, hvad I siger, men det er sådan set også lige meget. Jeg tror godt, I ved, hvad jeg mener. Det er både biler, men vel egentlig, er det ikke et konglomerat? Der er også noget med noget shipping og alt muligt andet. Kæmpe, kæmpe selskab derudfra. Pearson, har du den fremme? Nej, det er ikke rigtig en, jeg følger, men altså, jeg synes jo, at bilindustrien, hvis man skal tage inden for bilindustrien i hvert fald, så bliver det jo altså race to the bottom. Altså, det er nu Tesla sænker priserne, og med mindre at de har nogle andre smadret gode ben, jeg er ikke inde i selskabet, så kan det være, at man skal blive der, men de der bilfirmaer, ellers tak. Jeg kører udenom, det må jeg sige. Altså. Glimrende. Ja, så skal det være lastvogn, altså måske, ja. Så lad os køre over til Østerbro, hvor Clara hun sidder. Hun er en pige på 19 år, skriver hun, som lige har købt sin første Matas-aktie. Fedt, Clara. Bare dejligt, du kommer i gang med at investere. Jeg har også kigget på amerikanske aktier, skriver hun, og jeg overvejer at købe Adobe, da jeg til daglig bruger flere af deres programmer og forstår, hvad de laver. Hvad tænker Millionærklubben om den aktie? Michael, Adobe? Jamen, altså, det er jo en af de store AI-venner. Og hvorfor er det det? Forstår jeg deres teknologi? Nu sidder hun selv og arbejder med den, så jeg tror selv, hun kan se en forandring. Ikke? Var i gamle dage, der tog det en dag at lave en fed grafisk præsentation. Ikke? Nu kan du skrive ind i Adobe at bede om at lave den, ikke? Og så skal paven lige have en rød Moncler-jakke på, ikke? Så gør den det ikke. Altså. Og nu kommer svaret, du ved, er der andre, der konkurrerer med dem, og dem, de måtte opgive at opkøbe, det er virkelig nogen, der bider dem hæserne, nu kan jeg ikke lige huske det, men det var jo virkelig, det var jo den der, men det er jo igen den her Microsoft-tankegang, det er mastodonten, når du har så sindssygt mange kunder, og hele tiden bliver ved med at udbrede en AI-forbedring ind i en arbejdsproces, som kræver, som virkelig kan løftes AI, det har vi allerede set med nogle af deres første, jeg sagde ikke Copilot, jeg kan ikke lige huske den, hvad deres version hedder, så kan du jo sige, at hver gang der sker noget inkremental, hver gang at der er et eller andet, så kan Adobe, de har simpelthen sådan en kæmpe kundebase at gå ud og charge en lille bit mere på. Mm. Så hvis vi er helt sikre på, at AI det bliver stort, hvilket vi nok er, så skal du have de her selskaber, der bare kan sprede ud på en kundebase. Og derfor er Adobe absolut ikke en billig aktie længere, men det er sandsynligvis en AI-venner, så sammen med Microsoft, fordi de har de her baser, så det er absolut et sted, og det er jo et skide godt sted at starte som investor. Mm. Jeg kan godt lide Matas, jeg kan godt lide deres kundeklub. Jeg ved, om det ikke er en god idé at købe. Jeg synes faktisk, at Adobe er rigtig smart, og hvis hun sidder og arbejder med sig dagligt, så har hun sikkert set en meget, meget stor inkremental forbedring i forhold til de her AI, hvad det kan, og hvad det sænker af hendes arbejdstid. Mm. Og det er vel derfor, hun sidder og tænker, det må være det. Og ud fra en betragtning af, hvor mange kunder de har, de kan monetarise det her på, ja, så tror jeg ikke, det er nogen dårlig idé. Klimmerne. Steffen, han vil gerne høre, Lars, hvornår du har tænkt dig at sælge din Høg Auto Liners. Yes. Har du et kursmål? Nej. Arbejder vi heller ikke så meget med kursmål. Nej, det gør jeg nogle gange derhjemme i mit firma, men her, der skal vi jo bare have vredet så meget juice ud af selskaber. Jeg har jo solgt første portion ved årsskiftet, men nu røg den jo op med 14% i går på et perfekt regnskab. Ja, lad os se, hvor højt det kan gå yderligere. Det kan også godt være, at vi snart skal tage over og krydderne af, men altså, trenden er i hvert fald med mig, så jeg bliver lidt endnu. Det må jeg sige. Jeg kan se, at gram falder lidt tilbage i dag med 3%, men ja, det er jo også nogle gange, når de alle sammen kravlede højt op. 31% i afkast i år er høj, så ja, vi skal se, om vi kan vride mere ud af den karklud, tænker jeg. Ja. Det er du grådig nu, Pia? Ja, det skal man jo også en gang imellem gøre. Prisen er jo altså på fragt, det er jo sindssygt høj. Jeg kan stadig ikke helt forklare. Jeg er med på, at der ikke er rigtig andet. Der er mangel på kapacitet, og det er en historie, der længe har kørt. Men altså, vi står ikke ved at have bilaktier, fordi at jeg ved sgu ikke rigtigt, om Kina skal importere så mange ind i Europa, om der kommer 12, og hvordan den der konkurrence bliver der. Mm. Altså, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår. Jeg forstår godt, at når der mangler kapacitet inden for shipping, så er det dejligt. Mærsk skulle også tjene 30 milliarder, nu skal de tjene dollar, nu skal de tjene 0. Mm. Men altså, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvordan vi binder historien omkring bilindustrien sammen med det. Og jeg forstår det godt, men kortsigtet, at der mangler kapacitet på de der autoliners der. Så. Men momentum er jo momentum, så det er vel svært at bestride imod. Præcis. Ja. Vi er ved, at Poul Erik, han har været tidligt op her til morgen. Der har han simpelthen trykket på købsknappen. Han har købt for 10.000 kroner i Taiwan Semiconductors lige præcis altså denne morgen. Hvad synes I om det, spørger han? Michael? Jamen altså, det er jo stadigvæk et af de billige spil ind i chipsektoren, ikke? Hvor alt andet er gået amok. Ikke? Altså, det er jo mærkeligt, at vi ikke får spørgsmål på ARM. Ikke? Altså, alle synes, det var dyr i den blå børs, synes det er 51. Ikke? De var selvfølgelig også lidt eksponeret mod mobilsektoren, som har været nedadgående, ikke? Og nu er de lige pludselig et AI-spil. Ikke? Som steg 60% i går, og så landede den i plus 50. Det kan vi alle sammen diskutere. Jeg tror, de var 50 millioner bedre end forventet på deres guidance, ikke? Og markedsværdien steg med 38 milliarder dollar i går. Ikke? Men altså, du ved, fremtiden AI, Nvidia, tror du spurgte mig, du ved, skulle den ikke ramme 800 for 4-5 måneder siden, ikke? Altså, du ved, eller 3 måneder siden, du sagde, jeg slap nu af, den handler 465, ikke? Og jeg har den ikke, vel? Men det er bare momentum lige nu. Og i TMC, der køber du da det mindste ind et eller andet sted, og du kommer til at ride med på den her bølge, ikke? Altså, du ved, fordi det er dem, der skal producere dem. Det er dem, der skal producere dem i alle fabrikkerne rundt omkring i hele verden til en rimelig prissætning. Så du ved, det var nok den, jeg kunne overveje i den her sektor, for jeg synes, det er ved at være der, hvor jeg aner ikke, hvornår den knækker, ikke? Altså, på et eller andet tidspunkt, så er vi jo færdige med at investere i den her AI-infrastruktur. Så er der også nogen, der skal begynde at sælge noget software, hvor vi rent faktisk bruger den. Det er ikke den fase, vi er i lige nu. Det kan godt være, at investeringerne går en lille smule ned her, og skal de her datacenter bygge op. Og jeg aner ikke, om det sker i år, næste år osv., hvor meget man kan sælge. Men der er TMC, der er et rigtig stadigvæk et godt bud, ikke? Altså, jeg går et spadestykke dybere længere ned og taget ASML, ikke? Altså, du ved, som man laver maskinerne til det der, ikke? Endnu mere bredt ud, ikke? Endnu mere sikker på, at uanset hvem det er, der vinder, så skal de nok komme med op, ikke? Altså, så det er jo, hvor man gerne vil ligge henne, og du ved, altså, jeg kan godt lide at tage det der bet, og så må man ligesom sige, ja, er der risiko på geopolitisk, og Taiwan, ja, det er der, og det er jo derfor, du får den billig, så det skal du jo selv vurdere med dig selv, om du, hvor stor risiko du ser det her. Men altså, jeg begynder at kigge lidt ind i de her chip-aktier her og tænke, ja, okay. Nu kan vi godt se, hvad det er, der foregår. Ikke? Altså, det der ARM er et ekstremt eksempel. Ikke? Ja, altså, Michael, vil du ikke tage lidt profit hjem, hvis du havde siddet med sådan en aktie, og så steg den lige 60%? Om, altså, nu synes jeg jo allerede, hvor dyr er 51, så jeg sidder ikke med den. Altså, det er jo det dårlige svar, ikke? Fordi at, så har man lige gået glip af 60%. Jo, men altså, der er også noget med en lock-up-periode, der udløber i næste måned. Det er sandsynligt værre softbank, men man skal lige ud og sælge den, ikke? Så ja, men altså, det er det her, det er, jamen altså, der er jo ikke nogen, der ved, hvor lang tid det her det kan fortsætte, men der er jo ingen tvivl om, at det kører i sådan nogle cykler, hvor du kan sige, at det er chipproducenterne lige nu, der lever godt af den her AI-bølge, fordi det er det, vi er i gang med at investere i. På et eller andet tidspunkt, så når vi et eller andet level, hvor vi også skal begynde at bruge det her. Så hvis softwareproducenterne ikke begynder at få solgt nogle produkter til os, så holder de op på et eller andet tidspunkt med at tro, at vi skal have hele verden skal være stopfoder med datacenter med AI, ikke? Altså, du ved. Og alligevel vil det nok være der, at du ved, måske væksten begynder at ligge, ikke? Altså sådan vil det være, ikke? Og kan vi så prissætte nogle af de her chip-aktier på den her måde? Det tror jeg ikke, vi kan. Men der er ingen, der siger det i morgen. Jeg aner ikke, hvornår at vi er færdige med at bygge de her datacenter. Jeg ved ikke, hvornår Microsoft de tænker, jeg har ikke nok kapacitet, jeg mangler chips, du ved. Jeg er nødt til at finde dem alle mulige steder. I don't have an idea. Jeg ved bare, at det er sådan, vi tænker lige nu og prissætter det, ikke? Og det derfor... Jeg kan godt lide den tankegang, at jeg måske har købt dem i stedet for, hvis du vil ind i chips, fordi chips er helt sikkert godt sted at ligge. Jeg går bare et spadestik dybere ned i SML, men den er også blevet for dyr. Altså, den er jeg begyndt at tage toppen af. Ikke? Okay, fair nok. Vi hopper til Vejle, hvor Michael Tranekær, han har en lille position i Finnair. Så skriver han, hvad er der egentlig sket med den? Ja, der sker jo ikke så meget. Udfordringen er jo, at Finnair skal jo flyve hele vejen rundt om Rusland nu, men egentlig har de klaret sig sådan rimelig okay, så vidt jeg har set på tallene, men den er jo bunket ned. Jeg ved ikke, hvorfor den er nede i 4 cent. Det hedder det jo en euro, når det ikke er en hel euro, jo. Men altså, jamen igen, så har vi købt ind i en industri, hvor, hvad er perspektivet? Det er, at vi skal sælge et sæde så billigt som muligt, ikke? Det er nok en lang trawler. Altså en af dem, der har klaret sig bare lidt godt, det er jo Norwegian, hvis vi skal tage sådan, der kom ud af hele corona-hypen og alt det der. Og jeg ved ikke engang, de klarer sig jo nogenlunde og har haft en opadgående tendens og har stjålet en masse kunder igen. Så Finnair, det er svært. Og nu læste jeg lige i går, at de der Wizz Air skærer nogle ruter, jeg tror, i Danmark, og Ryanair skærer også nogle ruter, selvom man står med en sommer, hvor at, der er jo allerede, hvis du spørger TUI, aldrig været så store bookninger, så... Jeg ved ikke, hvad Finnair skal gøre for at flyve højt igen, men det er nok det forkerte selskab. Igen sådan et nationalt selskab, hvor det er svært at få pengene helt ned på bundlinjen. Michael, hvordan ligger luftfart i din mave for tiden? Ej, det ligger ikke særlig godt. Finnair er det dejlige selskab. Jeg har fløjet med det. Vi har finske deler af vores selskab, så du ved, men det er det eneste, jeg kan sige. Jeg kan anbefale flyene. Ikke aktien. Fair nok. Altså, finsk økonomi har det jo sindssygt svært. Altså, du ved, det er, altså, hvis vi snakker om, at Rusland er lige i vores baghave, ej, det er den ikke, men det er den altså i deres. Så finsk økonomi har det relativt skidt. Finsk aktiemarked har også haft det relativt skidt. Yep. Det er jo sådan noget, der påvirker et selskab, som har base ud af det her land. Og som du selv siger, jeg tror, at de har sgu ændret meget af deres rute osv. Hvis den handler dernede, så er der jo nogen, der må spekulere lidt i noget SAS-agtigt, så... Og den tror jeg, man skal sætte sig noget bedre ind i mig og Lars, hvis du er her. Men jeg kan anbefale, de er punktlige, de er dejlige fly. Det er en god ting. Helsinki Lufthavn, den er også fin at komme igennem. Ja. Tak for det, Michael. Lene Christensen i Rønde, hun vil gerne have panelets syn på BWLPG, som er faldet markant siden nytår. Hvad er udsigterne? Skal jeg overveje at sælge med et mindre tab, spørger hun altså. Lars, du er ved at tage den op, kan jeg se. Ja. Altså, jamen, det er jo en af der, hvor så, når det så knækker, ligesom vi så i DS Norden på et tidspunkt, og så ryger det jo ned, og så skal det lige pludselig handles til nogle andre priser. Spørgsmålet er jo, om vi har været for glade og for hypet, og det er måske det. Så jamen, væksten i raterne ser jo ikke i fremtiden ud til at være, som det har været historisk. Så det er jo det, der bliver afspejlet i kursen i øjeblikket. Vi kommer ned på nogle lidt mere normale niveauer. Så kan hun leve med det? Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget upside der er på den korte bane. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om hun er langsigtet, så hun lægger det ind under hovedpuden, eller hun siger, prøv at jeg gider ikke have en aktie, hvor der står minus et eller andet. Jeg går ud og finder noget andet, eller jeg venter lige og ser. Det er sådan lidt, hvad vil jeg gøre? Salgssignalerne kom allerede ved årsskiftet faktisk, og spørgsmålet er selvfølgelig, om man reagerer på dem, eller om man så nu sidder og tager tabet. Det er sådan lidt... Så hvad vil du gøre? Ja, hvad vil jeg gøre? Jeg tror nok, jeg vil blive lidt. Altså, hvis jeg skal se, hvad jeg har gjort hjemme hos mig selv, så blev jeg i Norden. Det var jo så lidt kedeligt oven på den gok i nøden, den fandt. Men jeg, det er jo stadigvæk et positivt afkast, jeg har. Hun har så et negativt afkast, ikke? Men til gengæld så betaler de jo også nogle høje udbytter. Det talte vi jo om før. Kan man jo proppe pengene i noget andet, eller gøre nogle andre ting med dem, ikke? Så jeg vil nok Jeg helt personligt vil jeg nok blive, selvom fordi trenden er ikke... Den korte trend er brudt, men den lange, hvis du tager den helt tilbage fra 22, så hænger den stadigvæk fast i sådan lidt opadgående. Så, okay, ja. Men du tager chancen, kan jeg? Ja, det gør jeg. Ja. Godt, Thomas Besser Rasmussen har skrevet til os, at jeg er rimelig ny investor, og jeg har lidt kig på Coinbase Global, men skal jeg købe den amerikanske eller den tyske, og hvad synes panelet om selskabet? Michael, Coinbase, vi er noget kryptoplatform, er det noget, du kigger på? Ja, kryptoplatform. Jamen altså, det er en svær aktie lige nu, for den ligger mellem to brydningsverdener. Den bliver brugt som en, du ved, alle de her ETF'er. Coinbase har været rigtig, rigtig eksponeret mod, at vi handlede krypto, og det trods alt var en af de lidt mere sikre platformer at gøre det på, ikke? Så du ved, så den er jo meget korreleret med krypto, og den er også kørt op med det der. Nu står vi jo i det her skisme, at vi behøver ikke nødvendigvis eje krypto, selvom vi kan eje det via bitcoin selvfølgelig, via en ETF. De køber så også Coinbase, fordi Coinbase har også det, der hedder en wholesale-forretning. Så spørgsmålet er, hvor meget forsvinder ud af mig og dig, der sidder og handler her og køber ETF'er, fordi det er nemmere, og hvor meget kommer de til at ligge i handel, og hvordan bliver indtjening her? Så det er lidt et brydningsfelt. Det andet brydningsfelt, det er jo for Bitcoin, og du ved, for de løftede resten af det der af kryptospace med, så bliver Ethereum godkendt, du ved, som det her, og vi får en ny bølge ind i den, ligesom vi fik i Bitcoin, jamen så ligger Coinbase jo rimelig stærkt. Det er jo den aktie, som er steget rimelig kraftigt. Så på de spørgsmål, så er det i min optik sådan lidt en, altså det er en rigtig svær aktie lige nu, ikke? Og jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at den bliver lige så korreleret med, at hvis du tror på Bitcoin eller på krypto, så kan du bare købe Coinbase, som det har været historisk set. Så du ved, nu har jeg givet ham lidt perspektiv, og da jeg ikke kan regne de her ting ud, så er det aldrig en aktie for mig, fordi at jeg er ikke klog nok til lige at finde ud af, hvordan de der ting, de kommer til at basere sig. Ikke? Og du ved, når jeg ikke er klog nok, så er jeg god nok til at holde mig væk fra ting, trods alt. Det er måske det, jeg har lært mest af at være en garvet investor, det er. Når jeg ikke helt forstår det, så skal man som regel holde sig væk fra det. Jeg siger ikke, at det her ikke er en mulighed, men jeg synes, der er nogle brydningsfelter lige nu, som man skal have nogle ret stærke holdninger til, hvad lige præcis sker for at nødvendigvis at købe den her aktie sådan ud fra en fundamental betragtning af. Men altså, på en eller anden måde har den jo altid været korreleret med Bitcoin, og bliver det måske også kortvarigt endnu, så hvis man tror, at det skal opad, så kan man muligvis godt købe den. Okay, glimrende. Kasper, han skriver lige ind til os i forhold til snakken om BWLPG, at de snart skal noteres i USA. Har det en mente, skriver han altså. Kommer det til at gøre nogen forskel, Lars? Jeg synes ikke altid, de der dobbeltnoteringer gør den helt store forskel. Det kan jo gøre, at et publikum, der ikke har kunne købe eller ikke ville købe, fordi der var en valutarisiko på en eller anden måde, men så måske lidt. Det kan vi da håbe på, at det hiver aktien lidt op. Det må vi jo se på. Det kan man jo holde øje med de næste stykke tid. Ja, og nogle gange er det også en af de der nyheder, som bliver sådan hypet en lille bitte smule, og så fader det sådan ud. Man kan jo ligesom sige, at når man sådan snakker om, nu skal jeg notere i USA og måske gå ud og markedsføre sig der, så kan det være en rigtig god idé. Hvis det er sådan, at du ved, hvis man er en teknologiaktie, så er det en sindssygt god idé, ikke? Fordi amerikanerne forstår og er villige til at prise... Jeg ved sgu ikke lige, hvor meget mere amerikanerne de interesserer sig for LPG-skib. Altså, du ved, den skal man i hvert fald lige have i mente, ikke? Ja. Altså, der, hvor det er en god idé at rykke sig over, det er, hvor investorerne bedre forstår dig, og du ved, er villige til at prissætte ting højere. Og der er jeg nok lidt mere i tvivl om... Jeg synes ikke, at på Bloomberg eller du ved, nogen af Yahoo Finance, jeg har læst ret meget om de amerikanske LPG-skibe. Jeg synes, jeg har læst meget om Tesla og sådan nogle ting. Ikke? Så pas lige på med at have for høje forventninger, du ved, når det ikke er et land, som har, altså, man rykker derover. Ja, investorbasen udvides, men der skal også være en interesse derover. Det ved jeg ikke, hvor interesseret amerikanerne er lige i det her felt. Okay. Glimrende, vi lader den ligge der, og så hopper vi til Thomas Skøbel i København, som roser dig, Michael. Du ved vist en del om cybersecurity, eller cybersikkerhed. Hvad tænker du om Fortinet, altså den amerikanske aktie? Også på lang sigt. Holder du øje med den, Michael? Ja, det gør jeg faktisk, for jeg synes faktisk, den er begyndt at blive sådan en af de lidt mere interessante. Ikke? Du ved, nu, jeg ligger kun med klumpen, ikke? Altså som er cybersecurity ETF'en, ikke? Nu tog AI jo alt vind ud af, at det skulle være den store tema her. Hvad hedder den ETF? Kan du huske det? Ja, den hedder USPY, den hedder LOCK, L-O-C-K. Okay. Den hedder, altså, der er så mange. Glimmerne. Hvis du googler, har du alle sammen, eller hvad? Nej, jeg har to af dem, faktisk. Okay. Jamen, er du Nordnet, så er du nødt til at købe LOCK'en. Har du Saxo, så er du nødt til at købe USPY. Okay. Altså, der er så mange af dem. Omkostningerne er nogenlunde den samme. Eksponeringen er nogenlunde den samme. Men lige Fortinet, er der flere og flere, der begynder at tale en del om inden for AI, og at det er måske nogle af de der lidt lækker i forhold til, at vi virkelig er begyndt at købe Palo Alto. Alle nogle af dem der. Palo Alto er jo kommet væk fra det der gamle, ukendte opkøbskandidat også. Altså, der kommer snart en konsolidering inden for den her. Der bliver Fortinet også. Så du ved, det er ikke et dårligt bud, hvis man kun skal have en enkelt aktie. Men jeg vil godt advare mod det der med, at du ved, at når man er, selvom man er meget teknologilør, det er så svært at finde de rigtige dernede, ikke? Så handler ETF, men lige den der, den begynder virkelig at blive snakket om, som om, at hvis der kommer noget konsolidering, så ligger den nede i det der mellemste lag, som helt sikkert, og den har en interessant AI i fremtid. Så det var absolut ikke en, jeg vil bede ham om at tænke om, ej, lad være. Ja, altså, du ved, jeg vil stadig råde de fleste folk til i den her verden at købe ETF'en og spille den sikre, men Fortinet er absolut en mulighed, og jeg tror, at vi snart ser nok konsolidering inden for den her, eller konsolideringsbølgen fortsætter herinde for, og der bør Fortinet ligge som en af dem, der bliver købt, og det er en god ting. Det må man sige. Nå, Josefine, hun er mere interesseret i Genmap og spørger, om man skal købe den inden regnskabet. Lars Persson, har du et bud på det? Ja, jeg tror ikke lige med regnskabet. Det er jo ikke det, der er triggeren. Det er jo, om deres produkter virker og sådan ting og sager. Og der skal vi jo have nogle data. Så jeg tror ikke lige, at regnskabet kommer til at gøre den helt store forskel. Jeg kan ikke lige huske, hvornår der kommer noget data på nogle af de her forskellige ting, de går og ruder med. Men så det er det, man skal satse. Det er jo stadigvæk det, der driver det. Det er historien bag, det er sådan set lidt lige meget, om det er før eller efter regnskabet. Ja, det tror jeg, eller det mener jeg, det er, fordi vi får jo hele tiden salgstal for deres Alex, så det ved vi jo nogenlunde, hvordan det udvikler sig stabilt og så videre, så det er ikke, det er ikke udfordringen der, okay. Synes jeg. Jeg tror, det er altså det eneste, man ligesom kan sige om regnskabet, og du ved, nu er det jo et helårsregnskab, og jeg mener ikke, de har forventninger ude, du ved, og der er jo en enorm diskussion af, hvor mange penge de fyrer af, altså du ved, så du ved, det er jo... Det er en negativ positiv trigger ind på et regnskab, på et årsregnskab, ellers så plejer Genmaps jo at være sådan relativt non-events, ikke? Altså jo. Fordi vi har fået salgstallene ind. Så der kan godt være lidt der, men hun skal jo, så begynder hun at bede os om at spekulere i, om han virkelig giver gas på sin omkostning, og meget bliver skuffet eller modsat, ikke? Det tror jeg ikke lige, jeg har lyst til at kommentere på den der ark. Så der er måske lidt mere omkring et helårsregnskab, end der normalt er. Men det er jo nyhedsstrøm, der skal trække den her aktie op igen, ikke? Men der kunne godt lige ligge lidt, hvor markedet enten er blevet alt for negativ, og det er de jo lige nu, ikke? Altså, I mener, han brænder for mange penge af, og hans fremtidsudsigter ikke er så stærke, at han bør brænde så mange penge af lige nu, ikke? Så du ved, det har han lyttet der, eller han værd, du ved, der kan godt ligge lidt omkring det her regnskab, men om jeg har en holdning til det? Ej. Carina Sønderholm, hun spørger, hvad I mener om den kinesiske bilaktie NIO. Michael, holder du øje med den slags? Nej, jeg har rigeligt ærligt bare at holde øje med i Kina. Jeg har en overordnet holdning om, at jeg tror, Elon Musk har fortalt verden, at hvis verden ikke passer på, så findes der fire bilaktier om 10 år. Ikke? En af dem var sjov nok Tesla, og de tre kinesiske var NIO og en af dem. Ikke? Okay. Altså, de er sindssygt stærke, men der er jo nogle kæmpe trusler på, at det lader vi nok næppe tillade. Så derfor kommer der nok store afgifter på, ikke? På de kinesiske biler. Hjemmemarkedet er også gået lidt i stå og så videre. Så jeg synes, det er en ufattelig svær branche, ikke? Så nu holder jeg mig bare lige til Alibaba, du ved. Jeg siger ikke, at den er nem, og jeg siger heller ikke, altså du ved, men den kan jeg forstå, du ved. Jeg kan forklare mig på selv, hvorfor jeg ejer den på det cashflow, som de kommer med i forhold til deres valuation, deres kæmpe store pengekasse. Altså, hvis du skal have Kina lige nu, og har lyst til at ligge og kæmpe med det her blodbad, eller om vi er i gang med, du ved, den sidste panik eller et eller andet, og hele Kina-historien, så holder jeg mig lige til Alibaba. Jeg kan sagtens se casen i de kinesiske bilaktier, men hvis jeg skal tage en Kina-kamp, så vil jeg godt være i noget, der tjener 25 milliarder i cashflow om året, og kun koster 100 milliarder, hvis du trækker deres pengekasse ud. Det kan jeg godt gøre med mig selv ved at tage den her Kina-kamp, for den Kina-kamp her er ikke sjov lige nu blandt investorerne. Og hele Kina-historien, den dykker vi altså ned i på tirsdag. Vi får skudt det kinesiske nytår i gang på lørdag. Ja, det er sådan set i morgen. Der går det i gang, og vi begynder altså lejligheden til at kigge på Kina på tirsdag i studiet sammen med Peter Lisby og Simon Christiansen fra Nordea. Så Carina, det kan være, at du kan få tid til at lytte med. Det er jeg sikker på, at vi også kommer omkring NIO. Lars Persson, har du noget teknik på NIO? Ja, det har jeg. Altså, den er jo faldet tilbage. På et tidspunkt var det jo egentlig snakket om helt vildt, og aktien var jo steget fra 5 eller 4 dollar op til 60 dollar, fordi først så sagde de, at de var lige ved at gå konkurs, og så fik de lige noget kapitalindsprøjtning, og så var alle glade og råbte hurra, og nu handler vi igen i 5,82. Så altså 5 dollar og 82 cent. Så det, der er så hurtigt kan det gå i den branche, så man skal sælge, mens synes, det går voldsomt op, og man skal købe, hvis man er, når det er helt nede i bunden. Det skal vi jo altid faktisk have. Det er så nemt at være næste. Jeg tror, det brøder vi ud over resten af aktiemarkedet. Det var dagens tip, vi kan lukke nu. Ja, kan det? Men, jeg forstår, hvad du mener. Det er en enorm volatil branche. Men altså, på sådan 3 år, der har man altså både fået i pose og sæk, hvad jeg lige vil sige, ikke? Og så har man også fået et ordentligt spark over skinnebenet. Så altså, ja, man skal altså ikke sidde med dem alt for længe, tænker jeg, under dynen. Pas på, hvad der kommer til at ske derude. Vi slutter af med 2 spørgsmål, som er sådan lidt i den store afdeling, fordi at, det er jo sådan noget, vi kunne have sat hele programmet af til at svare på de her 2 spørgsmål. Rikke, hun skriver sådan her: jeg læser her til morgen, at Gary Schilling forudsiger, eller skråstreget tror, at der kommer et 30% fald på S&P 500-indekset. Er det noget, panelet har nogle tanker omkring, og i så fald, hvornår og hvordan kunne det tænkes at influere på Amazon-aktien? Og så er der altså også Tommy fra Randers, som skriver, hvis der kommer et kraftigt fald i The Magnificent 7, og det med også S&P 500, hvor meget vil det så trække resten af markedet ned? Lad os lige starte med Rikke. 30% fald i S&P 500, er det realistisk? Ja, altså det kan da godt ske. Man ved aldrig, sidste gang, da Trump han blev præsident, der startede markedet ned, og så endte vi i plus. Det kan være, at vi starter i plus denne her gang, og så falder vi voldsomt ned. Det virker jo som om, det bliver kaos efter, hvis han bliver præsident i hvert fald. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om aktiemarkedet kan lide det. Det må vi se. Man ved det ikke. Det kan også være, at der sker nogle andre grimme ting, som man overhovedet ikke kan forudse. Nogle gange så måber man jo over, hvad der sker. Så alt kan ske i aktiemarkedet. Og spørgsmålet er, hvor længe man... Men hvornår er hvornår, ikke? Altså, vi har jo set store fald i forvejen, ikke? Så Man kan jo sige, at det kommer, men spørgsmålet er, hvornår. Ja, præcis. Det er let nok, at smide den slags ud. 30% altså, nu er, fald, altså, du ved, jeg kunne også skrive en artikel, så sige 40, ikke? Altså, man skal nødt til at se på hans argumenter. Jeg vil jo sige sådan, at du ved, der var flere, der troede det her end sidste år, end det er i år. Mm. Og det er der en god grund til. Vi har fået styr over inflationen. Altså, der er ikke et land, der kan stikke af, hvor renten lige pludselig hedder 7, hvor det så er rigtigt nok, at så bør markedet sætte sig. Det er det, vi kan godt diskutere om, det bliver marts, april, du ved, maj, den her rentesænkning kommer, om det skal være 7, eller om det skal være 3, ikke? Men det er ikke længere, hvor ender renten hen? Får vi nogensinde styr over inflationen, ikke? 2, den amerikanske økonomi er begyndt at køre opad, og det kan vi diskutere, om det er godt eller skidt ud fra renterne af, men det er jo godt. Så du ved, sandsynligheden, ikke? De sidste data, der er røget ind her, det er, for at falde 30%, skal vi jo i en recession, ikke? Mm. Altså, det gør jeg i Europa, men USA er langt fra. Mm. Så det er som regel det, der skal være, eller at Fed fuldstændig går amok og bare begynder at hæve renterne af en eller anden årsag. Det er de 2 ting, der kan få sådan et fald ind. Og recessionsmodellerne med de seneste data fra januar, de er faldet helt vildt sindssygt. Så han kan sagtens have den holdning, og det kan altid ske, men det er meget mindre sandsynligt lige nu, end det var for 6 måneder siden. Og hvis nu det sker, lad os lege med den tanke, hvordan vil du så influere på Amazon-aktien, Michael? Jamen, det er jo 30% nede. Altså, ja. Okay, S&P 500, hvad vægter den? 4%? Ej, det er lidt en joke. Den er nok mere nede, ikke? Fordi at i det her tilfælde, så bliver det Apple-aktien igen, der falder mindst af The Magnificent 7, ikke? Fordi så går du bare mod superkvaliteten, det vi skal have, uanset hvad, ikke? Fordi det her, det bliver en recession. 30%, det sker ikke uden recession. Mm. Altså, misforstå mig, ikke? Eller en, vi kan se, at den ligger lige rundt om hjørnet, ikke? Du kan se, at vi tog 22% ned, da vi troede, den lå rundt om hjørnet i 2023. Så du ved, den vil falde mere end de 30% sandsynligvis, hvis det er det, vi ligesom indregner, hvor Apple vil være den af de Magnificent 7 og Microsoft, som vil holde sig allerbedst. Okay, men hvis vi nu regner med, at der kommer et kraftigt fald i de Magnificent 7, og dermed altså også i S&P 500, som som Tommy han skrev til os, hvor meget vil det så trække resten af markedet ned, Lars Persson? Har du et bud på det? Det er svært. Ja, nej, altså det kommer det sådan pø om pø. Altså jeg synes, at Tesla er jo begyndt at erodere lidt, og spørgsmålet er, hvem er det, der står tilbage? Er det fordi forbrugerne går over og køber noget andet, i stedet for at bruge Amazon, eller hvad? Altså, eller er det fordi vi skipper Netflix og bruger nogle andre, sådan, så det er sådan stille nedlukninger, eller sådan stille vækstmotor, der bare ligesom slukker, eller er det sådan ligesom, vi sætter en stålkæb i motoren, og så eksploderer den, så det kommer an på lidt, hvad det er for en, men selvfølgelig æbber de her jo ud, tænker jeg. De dør ud som stjerner på himlen, så ja, det er svært at spå om fremtiden, så lad os holde os for det. Hvis de næsten skulle lige så meget ned som dem der, ikke, så skulle vi jo næsten handle resten af aktiemarkedet til 0. Ikke? Altså, der er noget, der går tyde på, at det er mindre fald til dem. Mm. Vi sætter et punktum der, vi når ikke mere. Michael, du skal lynhurtigt trække en vinder af konkurrencen mellem 1 og 16, kan du vælge? 4. Nummer 4, det blev Jesper, som spurgte om Boliden og Saab. Så Jesper, jeg tager fat i dig og sørger for, at der kommer en t-shirt afsted herfra. Der siger jeg tak til jer, der lyttede med, og rigtig god weekend.